శ్రీమాన్ వెంకటనాచార్య కవితార్కిక కేసరి వేదాంతాచార్యవర్యో మే సన్నిధత్తాం సదాహృది భారద్వాజ కులాబ్ధిశీతకిరణ శ్రీ శ్రీనివాసాద్గురోః లబ్ధశ్రీధరచక్రలాంఛన విధిం రంగేంద్రయోగీశ్వరే పుణ్యస్తాత్మపరం తదీయ కరుణా సంప్రాప్త సజ్ఞానకం వందే శాంతిదమాదియుక్తమనఘం శ్రీమాధవార్యం గురుం. శ్రీకృష్ణ బ్రహ్మతంత్రోత్తమ గురు కరుణావాప్త చక్రాంక భాష్యం వైరాగ్యాచార వార్థౌ వరద పదముఖే లక్ష్మణేన్యస్తభారం శ్రీవాగీషాత్తతుర్యం షటరిప్రియతిరాడ్వేద చూడార్యమూర్తిం నూతనం శ్రీరంగనాథం నవకరిమథనం బ్రహ్మతంత్రం శ్రయామః. శ్రీతురగవదన పాదూ సంతత పరిచరణ మాత్ర పరమార్థః జయతు శ్రీమాన్ అభినవరంగేంద్ర బ్రహ్మతంత్ర పరకాలః. నమోస్తు వరదార్యాయ ప్రపంచాబ్జ వివస్వతే వరదాయ పయోదాయ శ్రీభాష్యామృతవర్షిణీ. హమ అభి ఏ ప్రపన్న పారిజాతాఖ్య జో గ్రంథ హై ఉస్ గ్రంథ కే చతుర్థ పద్ధతి మే హమ్ లోగ్ హై ఉస్కా విస్తార్ కర్ రహే హై. చతుర్థ నహీ హై, పంచమ హై. ఉసే గురుపాసన పద్ధతి హి ఐసా హమ్ కహతే హై. ఉస్మే 22 శ్లోక్ తక్ హమ్ దేఖ్ చుకే హై. హమ్ అభి 18వాం పన్నే మే ప్రస్తుత గ్రంథ మే ఆగే 23వాం శ్లోక్ సే దేఖ్నే వాలే. సబ్ లోగ్ ఉస్ పన్నే మే పహుంచ్ జాయియే జో 18వాం పన్నా హై ప్రపన్న పారిజాత గ్రంథ మే. వో ప్రస్తుత జో విషయ హై వో చతుర్థ పద్ధతి మే హీ హై. చతుర్థ పద్ధతి మే హై ఉస్మే ఆప్ 23వాం శ్లోక్ సే దేఖ్నా హై. సామాన్యతో విశేషాచ్చ యస్మాత్ ధర్మాన్ సనాతనాన్ ఆచినోతి స ఆచార్యః తస్మై ద్రుహ్యేన్న కించన. ధర్మ దో ప్రకార్ కే హై. సనాతన ధర్మ మే విశేష ధర్మ ఔర్ సామాన్య ధర్మ ఐసా दो धर्म कहे जाते हैं. जैसे सामान्य धर्म है नहिं स्यात् सर्वाभूतानि इत्यादि सामान्य धर्म है. जैसे और भी कहें तो उदाहरण के लिए सत्यम ब्रूयात्, सत्यम वद, ऐसा वेद में कहा गया है, वो सामान्य धर्म है सत्य कथन. विशेष संदर्भ में वो प्रिय भी होना जरूरी है, ऐसा बाद में उसमें प्रिय भी अप्रिय है तो वो सत्य है तो भी नहीं बताना. सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम. प्रिय होना है ऐसी दृष्टिकोण से कुछ असत्य भी नहीं बताना है. प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन, ऐसा सनातन धर्म विशेष धर्म के रूप से कभी असत्य कथन को भी कह देता है. हां, किसी को प्राण त्याग हो रहा है कुछ असत्य भाषण करने से, उसको बचा सकते हैं ऐसी परिस्थिति हो, अथवा शादी हो रही है, उस शादी को किसी न किसी रुकावट शादी में आ गई है, तो उसमें एक झूठ बताने से वो शादी अगर हो सकती है तो बता दें. ऐसा विशेष धर्म में हम लोग असत्य कथन को भी इतना गलत नहीं मानते हैं. ऐसा यद्यपि सत्यम वद सामान्य धर्म है, विशेष धर्म इस प्रकार है. न हिंस्यात सर्वाभूतानी सामान्य धर्म है, किसी भी प्राणी को हम हिंसा नहीं करना है, परंतु याग में हिंसा करना उस हत्या को हत्या नहीं मानी जाती है, ऐसा विशेष नियम भी विशेष धर्म भी कथित है. उसे व्यास जी ब्रह्म सूत्र में भी अशुद्धमिति चेन न शब्दात ऐसा सूत्र में यज्ञ में हत्या हो, पशु हत्या पशु हिंसा होने की वजह से वो यज्ञ अशुद्ध है ऐसा प्रश्न उठाकर अशुद्ध मिति चेत न, ऐसा नहीं है, क्योंकि शब्दात शब्द स्वयं कहता है पशुआलंबन को, आलंबन यानी उसको तरीके से काटना, उसमें नियम इत्यादि है, उस नियम के अनुसार उसको यज्ञ में आहुति देने के लिए आलंबन करना गलत नहीं है, क्योंकि उस पशु को भी स्वर्ग प्राप्ति होती है ऐसा शास्त्र कहता है। अगर वो पशु वहां कुछ आवाज करें तो उसको छोड़ने के लिए भी विधान है। इस प्रकार सामान्य धर्म और विशेष धर्म दोनों, सनातन धर्म जो है उसमें आचार्य जो काम काम करते हैं कि उसमें से चयन करते हैं, ये सब सामान्य धर्म है, ये विशेष धर्म है, इसको इस प्रकार समझाना है लोगों को, मेरे आश्रित लोगों को, इस प्रकार आचिनोति यहा सह आचार्य यस्मात् सनातनात् धर्मान् सामान्यतः विशेषाच्च आचिनोति, चयन करता है न में सेलेक्ट करता है, सह आचार्य वही आचार्य कहे जाते हैं, तस्मै द्रुह्यन् न किंचन, उसके लिए द्रोह का आचरण कभी न करें। गुशब्दस्त्वन्धकाराख्यः ऋशब्दस्तन्निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गु शब्द का मतलब अंधकार है, रु शब्द है उसको दूर करना, इसलिए गुरु शब्द है अज्ञान रूपी अंधकार को जो अवरोध करते हैं, यानी जो उसको रुकावट करते हैं अंधकार को, अर्थात प्रकाश डालते हैं, अंधकार निरोधित्वात् उस अंधकार को निरोधन करने की वजह से, अवरोध करने की वजह से गुरु कहे जाते हैं। ऐसा गुरु शब्द का एक निर्वचन इधर कथित है। सामान्यतः प्रवचनकार सब इस श्लोक को उद्धरण करते ही हैं। गुशब्दस्तु अंधकाराख्यः ऋशब्दस्तन्निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। मनुरप्याह भगवान, मनु भी कहते हैं इस विषय में, उनका भी एक प्रमाण वचन है, वंद्यो बालोपि मंत्रदहा, छोटा बच्चा भी हो अगर उपनयन संस्कार हुआ, बाद में उसको आचार्य बनने के लिए मौका छोटे उम्र में ही मिल गया, आवश्यकता बन गई किसी कारण से, तो वो बाल है, उससे क्या मैं विद्या लूं, ग्रहण करूं, मंत्र ग्रहण करूं, ऐसा मत सोचना। उसको वंदन करने के लिए भी हिचकना नहीं है। वंद्यो बालोपि मंत्रदहा, मंत्र ददा मंत्रम ददातीति मंत्रदहा, मंत्र को देने वाला जो बाल भी हो तो भी वंद्य है। जैष्ठ्यम वेदांत विज्ञानात् विप्राणाम् इति चोदितम्। वेदांत विज्ञान की वजह से उनको ज्येष्ठता मिलती है, बड़प्पन आता है। ब्राह्मणों के लिए जो बड़प्पन है वो वेदांत विज्ञान की वजह से है। अगर वो छोटा बालक भी क्यों न हो, अगर वो वेदांत विज्ञान प्राप्त किया है तो उसकी वजह से ही उसको ज्येष्ठ आ जाता है, ज्येष्ठता यानी बड़प्पन आ जाता है। ये जरूर समझना है, क्योंकि बालक है तो भी वो वृद्ध शिष्य गुरु युवा, ऐसा वृद्ध शिष्य है, गुरु युवा है, ऐसा दक्षिणामूर्ति की बाबत में कही जाती है। यद्यपि संप्रदायांतर में वो वर्णन है तो भी स्वीकार्य है, हमारे भी संप्रदाय में वेदांत देशिक जी बहुत छोटे उम्र के थे, उसी वक्त उन्होंने विंशत्यब्दे विश्रुत नानाविध विद्या, 20 साल में उन्होंने सब पूरी पढ़ाई पूरा कर, तो बड़प्पन आ ही गया। वैसे पराशर भट्ट जी अर्थात कुरेश जी के सुपुत्र, वो भी छोटे उम्र में ही प्राप्त विद्य हो गए। इसलिए भले युवा हो, बाल हो, तो भी वेदांत विज्ञान अगर उनके पास है तो उसी की वजह से उनमें ज्येष्ठता आ जाती है, वो बड़े हो जाते हैं तो वो वंद्य भी हो जाते हैं, अर्थात पूजनीय भी हो जाते हैं। वंद्य यानी वंदन करने के योग्य, पूजनीय यानी पूजा करने के योग्य, दोनों समान अर्थक है। जैष्ठ्यम वेदांत विज्ञानाद् विप्राणामिति च उदितम्। अध्यापयामास पितृन् शिशुरांगीरस, वो भी एक उदाहरण देते हैं। पितृवों को जो छोटा बच्चा है आंगिरसः, वो कवि ही, इधर कवि शब्द का मतलब है एक ओर से नित्य सूर्य जैसे रहने वाले हैं। आंगिरसः पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान, तान पितृन् पितृवों को अपने ज्ञान की वजह से उनको सबको हे पुत्रक हे पुत्र लोग ऐसा शिशु होते हुए भी आंगिरस ने उनको पुकारा था और ज्ञान प्रदान किया था। ते तमर्थम अपृच्छन्त देवानागतमन्यवः देवाश्चैतान् समेत्योचुः न्याय्यं वः शिशुरुक्तवान्। वो पितृलोक सब मिलकर उस अर्थ को, उस अर्थ के बाबत में प्रश्न किए थे। देवानागतमन्यवः, गुस्से में आकर देवताओं से ये प्रश्न किए थे। देवताएं भी एतान् समेत्य ऊचुः, इन पितरों से मिलकर बताए, न्याय्यं वः शिशुरुक्तवान्, ये सही है, आप सबको शिशु बताए थे, आप ऐसे ही शिशु हैं। क्योंकि बालोपि विप्रः वृद्धस्यात् पिता भवति मंत्रदः, अगर मंत्र प्रदान करने वाला विप्र भले बाल भी हो तो वो पिता तुल्य हो जाते हैं। इसीलिए आज्ञा ज्ञान रहित आप सबको पितृ लोगों को, आप लोगों को बालमित्याह पितेत्येव च मंत्रदम्, आप सब बालक हैं ये भावना से ही पुत्र का हा ऐसा उन्होंने बताए थे। न हायनैहि न पलितैहि, साल होने की वजह से अथवा सिर पूरा सफेद होने की, बाल सफेद होने की वजह से और धन बहुत होने की वजह से, न बंधुओं की वजह से, ऋषि लोग धर्मों का आचरण करते थे। अर्थात योनुचानसनो, महान प्रसिद्ध श्लोक है, यो वेदवित हैं, वेद वेदार्थ षड दर्शन षडंग वित है, वही महान है। अर्थात षड दर्शन नहीं, षडंग, शिक्षा व्याकरणम छंदः निरुक्तम ज्योतिषम कल्पहा इत्यादि, छह अंगों के सहित जो वेद का अध्ययन विकृतियों के साथ किए हैं, वही अनुचानः शब्द से कहे जाते हैं। उम्र होने की वजह से अथवा सिर फलित होने की वजह से, सिर पे बाल फलित होने के, सफेद होने की वजह से, धन की वजह से, अत्यधिक बंधु होने की वजह से उनका बड़प्पन नहीं है, परंतु वेद विद्या संपन्न होने की वजह से, वेद वेदांग विद्या संपन्न होने की वजह से ही महत्व आता है। ऐसा ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, योनुचानसनो महान, ये विद्या क्षेत्रों में कई जगह पर एम्ब्लम में भी आता है। विप्राणाम ज्ञानतो ज्येष्ठ्यम क्षत्रियाणाम तु वीर्यतः, वैश्यानाम धनतो ज्येष्ठ्यम शूद्राणामेव जन्मतः। ये बहुत सुंदर श्लोक है। विप्र ब्राह्मणों के लिए ज्येष्ठ्य आता है तो ज्ञान की वजह से ही आता है, अगर ज्ञान नहीं है तो विप्र श्रेष्ठ नहीं है, ज्येष्ठ नहीं है, बड़प्पन नहीं है। क्षत्रियों को वीर्य की वजह से, जो अत्यंत वीर्यवान है वही राजाधिराज कहे जाते हैं। वैश्यों के लिए धन की वजह से ज्येष्ठ है, जिनके पास बहुत ज्यादा धन है वो बड़ा सेठ होता है। शूद्राणामेव जन्मतः, शूद्र के लिए ही केवल जन्मतः ज्येष्ठ है, वो जन्म ले लिया उसी की वजह से ज्येष्ठ है, शूद्र में ही माना जाता है, बाकी लोगों में तो हार्ड वर्क करना पड़ता है। देखिए शूद्रों के प्रति ही केवल जन्मतः ज्येष्ठ बताया गया है, ये उनके ऊपर जो अनुकंपा है शास्त्रों को वो उसे दिखाता है। विप्रों के लिए तो बिल्कुल ज्ञान पाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ज्येष्ठ नहीं आएगा। गुरोश्च गुरव सर्वे पूजनीया विशेषतः गुरुदार सुतादौ तु गुरुवद्वृत्तिमाचरेत। गुरु के गुरु भी हमारे लिए पूजनीय हैं, गुरु के गुरु उनके गुरु उनके गुरु। आ भगवत प्रतिताम अनघाम आचार्य संततिम वंदे आचार्याणाम असौ असौ इति आ भगवत, ऐसा शास्त्र कहता है। इसलिए गुरु के गुरु गुरु के गुरु गुरु के गुरु परम गुरु अर्थात उत्कृष्ट गुरु तो परमात्मा। कमप्याद्यम गुरु वंदे कमला गृह में दी, लक्ष्मी के साथ गृहस्थाश्रम में रहने वाला जो भगवान विष्णु है वही हमारे लिए प्रथम गुरु है। कमप्याद्यम गुरु वंदे कमला गृह में दीनम, ऐसा वेदांत देशिक जी इतिराज्य सप्तति के प्रारंभ में कहते हैं। पहले पहल उनके लिए भगवान के लिए मंगलाचरण करते हुए, बाद में आचार्य परंपरा का भी वर्णन करते हुए, पहले पहल आचार्य प्रथमाचार्य भगवान को ही प्रणाम देते हैं, बाद में लक्ष्मी जी, बाद में क्रमशः विश्वक्सेन जी और नम्माळ्वार शटकोप जी इत्यादि क्रम से आते हैं। सर्वे गुरोश्च गुरव सर्वे विशेषतः पूजनीयाः, विशेषतः हरेक गुरु के जो अवतार महोत्सव आता है उस दिन में हम लोगों को उनकी उनका उत्सव मनाना चाहिए। और विशेषतः पूजनीयः का मतलब मैं कह रहा हूं इस प्रकार, गुरुदार सुतादौ गुरु के लिए गुरु की पत्नी गुरु के पुत्र इत्यादि में भी गुरुवत वृत्ति माचरेत, जैसे गुरु के पास हमारा वर्तन होता है उसी प्रकार का वर्तन गुरु पत्नी में और गुरु पुत्र में भी करना है। पुत्र दार गृहादिशु, ऐसा शास्त्र कहता है। गुरु तत्संबंधी वस्तु में भी उतनी ही प्रियता का अनुभव करना चाहिए। धर्म व्यतिक्रम स्याचेत गुरुर्बोध्यो रहस्यपि, अगर धर्म का व्यतिक्रम होता है तो गुरु को एकांत में भी बोल सकते हैं। पतनीयम गुरोः कर्म यद्य अशक्यम अपोहितुम, बोधनात् दैव भजनात् सत्संग परिवेशनात् सद्गुरुनुपसेवेत हित्वा तदनुवर्तनम्। अगर गुरु ही पतनीय कर्म को कर रहे हैं तो अगर आपसे उनको उस पतन योग्य कर्म से आप उनको दूर नहीं कर सकते हैं तो उनको उद्बोधन कर सकते हैं और परमात्मा का भजन कर सकते हैं और सत्संग परिवेशन कर सकते हैं और दूसरे सद्गुरु का भी उपसेवन कर सकते हैं, उनको अनुवर्तन को छोड़कर गुरु को भी छोड़ सकते हैं अगर वो पतित हो रहे हैं तो। तस्यापि हितमाकांक्षन मुच्यते नात्र संशयः, मुच्यते नात्र संशयः, और परंतु उस गुरु का भी हित का आकांक्षण करते हुए आकांक्षा करते हुए शिष्य जरूर मुक्त हो जाता है। और अगर ऐसा हो तो उल्टा शिष्य पतेन मार्गात तम प्रयत्नेन वारयेत, अगर शिष्य पतनानुकूल मार्ग में चल रहा है अर्थात गिरने योग्य काम कर रहा है अपने स्थान से, उसको प्रयत्न से वारण करना चाहिए, निवारण करना चाहिए यानी रोकना चाहिए। श्रिय पत्युः पदाम्भोजे गुरुर याचेत तद्हितम्, गुरु भगवान के चरणारविंद में और लक्ष्मी जी के चरणारविंद में उसका हित के बारे में प्रार्थना करें शिष्य के लिए अगर वो दुर्मार्ग संचारी अगर हो गया तो। प्रसादयेत् भगवता आत्मनापि तमुद्धरेत्, भगवान के प्रसाद से और स्वयं भी बहुत मेहनत करके उसके लिए स्वयं भगवान से प्रार्थना करके उसका उद्धरण करना चाहिए। भगवता प्रसादयेत् आत्मनापि तम उद्धरण कर्मणि आत्मानापि नियुञ्जीयात्, स्वयं भी उतरना चाहिए। तेन संभाषणादीनि वर्जयेत् अनिवर्तने, अगर वो दुर्मार्ग से वापस नहीं आता है तो उनसे भाषण इत्यादि छोड़ देना है। न निश्वासम अभिव्यक्तम विसृजेत् गुरु सन्निधौ, न निश्वासम अभिव्यक्तम विसृजेत गुरु सन्निधौ। व्यक्त रूप से गुरु के सान्निध्य में गुरु की निंदा नहीं करना चाहिए। गुरोर यत्र परिवादो निंदा वापि प्रवर्तते, गुरु की जहां निंदा होती है अथवा उनके बारे में कुछ बोलते हैं तो उस जगह पे अपने कान नहीं देना चाहिए, कान को बंद कर देना चाहिए। कर्णौ तत्र पिधातव्यो गंतव्यो वा ततोऽन्यतः, नहीं तो उस जगह से निकल जाना चाहिए। भले आप अपने हित के लिए और उनके हित के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, उनके पास सामने ही अफसोस करना, प्रकटन करना इत्यादि गलत है। आचार्यस्य प्रधा प्रसादेन मम सर्वम अभीप्सितम् प्राप्नुयामिति विश्वासो यस्यास्ते स सुखी भवेत्। आचार्य की कृपा से मैं मेरे अभिलषित सर्व वस्तुओं को मैं प्राप्त करूंगा, ऐसा जो विश्वास जिसके पास है वो जरूर सुखी हो जाएगा। ये नैव गुरुणा यस्य न्यास विद्या प्रदीयते तस्य वैकुंठ दुग्धाब्धि द्वारकाः सर्वैव सः। जिस गुरु जी से प्रपत्ति का अनुष्ठान किया जाता है एक व्यक्ति की, तस्य वैकुंठ दुग्धाब्धि द्वारका सर्वैव सः। वैकुंठ और दुग्धाब्धि के द्वारभूत वही आचार्य हैं, वही उनको वहां तक पहुंचाने वाले हैं। ऐहिका मुष्मिकम सर्वम गुरु अष्टाक्षर प्रदः, अष्टाक्षर प्रदान करने वाले जो गुरु हैं वही उनके ऐहिक आमुष्मिक सब कुछ उनके अधीन है। इत्येवम् ये न मन्यन्ते, ऐसा जो नहीं सोचते हैं, त्यक्तव्यास्ते मनीषिभिः, बुद्धिमान लोग ऐसे व्यक्तियों को दूर कर दें। एकाक्षर प्रदाता रमाचार्यम यो वमन्यते, और उस एक भी अक्षर हो जो उनको उपदेश करते हैं, उसको जो अपमान करते हैं, अथवा ओम इति एकाक्षर प्रदातारम, ऐसा एकाक्षर प्रदाता यानी एक कौन सा मंत्र है, प्रणव मंत्र है, उसको जो देने वाले हैं उसको अपमान करते हैं, तो श्यान योनि शतम प्राप्य, अर्थात सौ कुत्ते का जन्म को प्राप्त करता है। बाद में चंडालेषु अभिजायते, बाद में चंडाल वंश में अर्थात स्वपाकी अर्थात कुत्ते को पाचन करके खाने वाले, पक्व करके खाने वाले जो चंडाल हैं उनके वंश में भी हो जाता है अगर गुरु का तिरस्कार करता है। महावराहो भगवानाह जन्माब्धितारणी नावम नूतनमात्मानम अनुकूल अनिलम गुरुम। महावराह भगवान कहते हैं, वराह अवतार में वराह पुराण में ये उल्लेख है, संसार रूपी समुद्र को तारण करने में, उसमें उसे पार करने में गुरु ही नौका है। नूतन नृतनुम आत्मानम, ये नरजन्म में खुद को उद्धार करने वाले अनुकूलानिलम, अनुकूल पवन अगर हो तो वो नाव पार कर देता है, नदी को पार कर देता है, समुद्र को पार कर देता है। वो जो नाव है, नौका के स्थान में ही गुरु हैं, हम लोगों को पार करवा देते हैं, जैसे अनुकूल पवन हो तो जिस प्रकार चला जाता है उस प्रकार। कर्णधार मतो देही गुरुना संस्कृतिं तरेत नृदेहमाद्यम प्रतिलभ्य दुर्लभम प्लवम सुकल्यम गुरुकर्णधारम। कर्णधारमतो देही गुरुणा संस्कृतिं तरेत, कर्णधार यानी नौका चलाने वाले हैं, गुरु ही नौका चलाने वाले हैं ऐसा समझकर गुरु से संस्कार को प्राप्त करके संसार को पार करें, ऐसा इसमें विधान है। अर्थात गुरु को एक कर्णधार समझ लेना, बोट को संचालन करने वाले। नृदेहमाद्यम प्रतिलभ्य दुर्लभम, इस नर शरीर जो है वो दुर्लभ है, दुर्लभम मानुषम जन्म है ऐसा कहा भी जाता है। नृदेहमाद्यम प्रतिलभ्य दुर्लभम, उसे प्राप्त करके प्लवम सुकल्यम गुरुकर्णधारम, बहुत ही अच्छा जो प्लव है और अच्छा गुरु रूपी कर्णधार को भी प्राप्त कर, दुर्लभ जो जन्म है वही नृदेह है, वही बोट है, मनुष्य शरीर जो मिला है वो बोट है, उस बोट को संचालन करने वाले गुरु हैं। गुरु कर्णधारम मया अनुकूले नभस्वते रितम, स्वयं एक अनुकूल पवन बनकर भवाब्दिम न तरेत सहात्मा, जो समुद्र संसार रूपी समुद्र को पार नहीं कर पाता है इतना प्राप्त करने के बावजूद भी वो आत्महा कहा जाता है, खुद को स्वयं आत्मना आत्मानम उद्धरेत, आत्मा उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः, ऐसा गीता स्पष्ट कहती है। खुद को खुद ही उद्धार करना चाहिए, खुद ही खुद को नष्ट नहीं करवाना चाहिए। इसलिए अगर इतना मनुष्य देह को प्राप्त किया है, उसमें गुरु रूपी कर्णधार अर्थात नौका चलाने वाले मिले हैं, नाविक मिले हैं, और स्वयं अनुकूल पवन जैसा उसका खुद को नियमन करके कंट्रोल करके बाह्येंद्रियों के ओर दौड़ नहीं पड़कर पुरुष एक एक व्यक्ति भवाब्दिम न तरेत चेत, अगर संसार समुद्र को पार नहीं कर पाता है तो वही कहा जाता है आत्महा, खुद को स्वयं नष्ट करने वाले हैं। इति श्री वात्स्यवरदाचार्य महागुरुभिः अनुगृहीते प्रपन्न पारिजाते गुरुपासन पद्धति ही चतुर्थी, इस प्रकार चतुर्थ पद्धति समाप्त हुई, जो गुरुपासन करने के लिए विधान करने वाले वाला जो शास्त्र है उन शास्त्र सबको इकट्ठा करके इधर हमारे लिए दिए हैं। वात्स्यवरदाचार्य जी अम्माल महोदय उनके लिए प्रणाम सौंप कर उनके परम शिष्य भूत वेदांत देशिक का भी मंगल श्लोक कहकर मैं समाप्त करता हूँ। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।